احمار الرحیم باب ما جاء ان النفس تموت حيث ما كتب لها باب دې په بیان دا روایت کې چې راغلي چې نفس مړکی کمزه کې چې دلا مرګ نکلې شي پس کوم دې چې الله لیکلي چې د صاحب اوږي نا غزه ته الٰه العالمین و رسول کم دې چې د صاحب لیکلي شي آغه دې ته الٰه العالمین و رسول وذي قال حدثنا بندار قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن مثور بن عكامس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے اذا قضى الله لعبد کلچ فی صدوک اللہ رو بند دفاران یموت دے عربن چھدے و مرکی پی عظمتا جعل لہو لیہا حاجتا نوگر زید دد عظمت حاجت سضرورت کیش ہم تلار کی حبستا توزی تاسکور اللہ سوکیو دے ترم خادل لاری سوک سفر لاری سو کب کومر کی چرتا طرف للاغ ننے خوچیل تور کیگی بسل تیسا کب اسکول مکرر شی دار تقدیر مسئلہ دا لکسو کس دا جو چوئی دا افلانی وادا افلانی غم افلانی سفر لکلے و اتلے و کمال پتوی نما بفریخنو تا ستیرو ویدا لو د شیطان دروازه کولای لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا دا خبره به منافقان کولا دغه شهره ده دا خو واده له سفر له نو کرل له تلو بازار له ته زکه مرشو لدا کپور ته خلاف جناز ده وی صبر او انفسکم الموت لذا خود تخوش تزینا نو پکار دائی جیت خود منشی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا وفی الباب ابی فعزتا هذا حدیث حسن غریب دادی عزت رضی اللہ عنہ حدیث امام ترمذی ذکر کرے ولا نعرف لمطر ابن عكامس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا الحدیث لدین علاوہ الحدیث نشتا تا صحابی فتوفت دو سیدو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا مؤمل قال اخبرنا مؤمل وابو داود الحفري عن سفيان نحوه وبه قال حدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر المعنى واحد المعنى دعوا يورا قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي المليح رحمه الله نبي عزت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله لعبد کل چې فیصلو کی الله دې بند غفارا یمو تبی عربین تجری و مرکی پی عظمکا آجال لہو الیہا حاجتا اگر زید دید علمکی تحاجت او قال یادا شیر بیہا پد علمکا تحاجت هذا حدیث صحیح او ابو عزا لہو صحبت دید پار صحبت نمد دیسار ابن عبدو عبد وابو المریح ابن اسامہ اسمه عامر ابن اسامہ ابن عمیر الحزلی باب ما جا لا ترد الرقا والدواء من قدر اللہ شیئا باب دف بیان دی کی چراغ دی احادیث چنی شرط کول دمنا و دوائی دا اللہ دا تقدیر نفس شیئ دوائی سنت دا دم جائز و سنت دے خدا دے تقدیر فی سرے کے رب بدل شکولے وبهی قال حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان عن زهری عن ابی حزام عن ابی حزام عن ابیه رضی اللہ عنہ عن رجلا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راغلو نبی کریم علیہ السلام تقال ارایت خبر راتا رقند سدمن بارکی نسترقیها چی مون پی طلب دا دم کاؤ استرخاوی طلب الرقیتا ودواء ان ودوائی نتداو آمیهی چی مونگا دوائی تو پاو دا دوائی استعمال وطقاتا نتقیها او د بچا و غشه چې مون ځان بچ کو پاوي اې د دشمن دې یاري نه لکډال لکه غرايا نور اسباب او سامان او تو قاتم شه د بچا او نتقيها چې مون پاوي ځان بچ کو هل ترد من قدر الله شيئا دا دمونا و دوائی او دا دا بچا و اسباب دا اللہ دا تقدیر نس رد و بدل کولش قال هی من قدر اللہ وی دا مذکور دری چیزنا چه دم دے دوائی دا او دا بچا و اسباب دی دام دا اللہ دا تقدیر نلی اے لکا اللہ بیماری لکھلے دا نراغی لڑی کولی لکھلی دی پا دوائی جنمارا مند دا دوائی اکھلی نو زوے ختم او دارنگی الہ الالنگی یو بیماری لکھلے نو دم سوکواش ہے اللہ لکھلی چی دعوت دے دم لکھو تاثلتیر شد اللہ حبیبی سرقو لہا فین بہا النظرہ وی دل د دم طلب کوي په دې خو نظر لګي دلې اتا پر وګور پاتې چې د دم نمن راغله او باندې کې د دې اجازه تو الذين لا يسترقون ولا يسترون د دې ډول د روایت کوم چې جمع دارا کم دم نه چې د الله د نوو د صفات او په نور سري او دا اللہ دا کلام نا پا نور سنی یا دا ربی دا جبی نیل آوری یا دا دی دم والا دا کی دلری چی دا خام خاکی دا بور کئی او بس پا دی اعتماد و برو سلام دی نمنا شوی پختو کی باوی دا دونا چی کی سی وی یا دا سی الفاظ دی چی نمانا پتہن لگی دا دم منا دی او کوم چې د دې خلاف دی لکه د قران باندې د رسول الله په نور باندې د رسول کوم د دې چې احادیث چرابلی او رسول نو به نه نن نظر راغلي تاسو رتې چې صاحب په قران دی مارا نو نی ونیو با خپل دی دم کړی او باوی منظوري غسته وا هاذا حدیث لا نعرف الا من حدیث الزهري وقد روا غير واحد هذا عن سفيان عن الزهري عن ابي حزام عن ابي وهذا صح هكذا قال غير واحد عن الزهري عن ابي حزام عن ابيه باب ما جاء في القدريه قدريه دعا دمرك بالتقدير ما انكاركم ویباب ما جا فی القدریہ وی قال حدثنا واصل ابن عبداللہ قال حدثنا محمد ابن فزین عن القاسم ابن حبیب والی ابن نزار نن نزار نن نکرما رحمه اللہ تعالی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی سنفان من امتی یو دو ڈھلی دی زمان امتنا لیسا لہما فی الاسلام نصیب نشدائی پہ اسلام کی سبرہا المرجئت والقدریت یو ڈلد مرجئ او دا و بل ڈلد قدری او دا یو ڈلد مرجئ او دا و بل ڈلد قدری او دا ایدہ مرجئ ارجاع کو مانا دا تافیر را و آخرون مرجعون لیمر اللہ قرآن کی راغبی دا غدا لوا دے ایمان پر گنا نقصان نور کئی لکا کفر سر چتاب داری فائدہ نور کئی ایتو ایمان پر گنا نقصان نور کئی لکا دا کفر سر چتاب داری فائدہ نور کئی او دے ایمان قول بلا عملہ ابا دوری مرجیا غدر سوائی و ایدہ جبریت مرجیا جبریت جبریت آنگا چی دے وی و ایدہ کارون نسبت بند تداسی دے لکا دکتا دا باتا مجبور محض دے لکا دکتا تکا گفت جماعت کے لگے اوکن آلے او بندلے کی غرزے او قدریہ دا یو اڈر اده یو یا فال دا بندگانو دا دا دوی پا قدرت پیدا کی دا دا اللہ پا قدرت و ارادی نی ویلیشت دیل رب اسلام کے سبرہ آیا اڈر نمرجی او دا بلد قدری او دا دا مبتدعین او دا محققین علماء پنیز مرجی او قدری کافر نو جو جنرے گئی چسو بدعات کئی دخواہشات تابیری نو پا گناہون بان اہل سنت والجماعت سو کافر کئینا ترسوی چی او کفر سریح نی کڑے نو کفر استلزامی چردہ جوشو لغین لازم علی جلا کافر کفر استلزامی معتبر ننے پدے باپ کی حدیث دے دا عمر او دے ابن عمرنا او در عقیب خدیج رضی اللہ تعالی عنہمنا على حدیث حسن غریب قبی قال حدثنا محمد بن مرافین قال اخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن ابی عمرتا عن اکرمتا رحمهم اللہ تعالی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما النبي صلى الله عليه وسلم على نبي كريم عليه الصلاة والسلام نقل كي قال محمد بن رافع أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا علي بن نزار عن نزار عن إكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ باب وبه قال حدثنا ابو ہریرہ محمد بن فراس البصری قال اخبرنا ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ قال اخبرنا ابو العوام عن قتادہ عن متورف عن مطرف ابن عبداللہ ابن شخیق عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال مسل ابن آدم مسل فمانا دسورا وزخلی کرے پیدا کرے شیر بنی آدم ویلا جنبی یودد دی خواکی تسو و تسون منیتا یو کمسل و باغانی او مصیبتو ننی دامنیو اسباب و دمرتا بنی آدم پیدا شو او سو کم سلس باب دد پری عرف کی نمبر گلی درگو خلی چی دندو کی کوٹی نرو گوزی اس وزیدہ تو دس باب تی کر تبر آلا تو خیر آلو فالد را و بلد مانی آلا ان احتو اطح المن آیا کچو خطا کو دل ربی طول اسباب نمبر وقاف الحرم واقی بشی پا بڑا آلی کی حتا یمو تر دیچ من بشی ایک دیتو رو نا بچ چکا نو بڑا بشی نشی بڑا سوچ بنو اور سکری بس یا خمار گلے نو خلاسے دمر من نشتا و اخار و تطلل خوبت کامیاد یا رسول چا اللہ و توفیق و رکو دی پدی جون کی دخار و بخبر دی جوڑو لو چوچو کو انا کام دی اغسو چی آغا دنیا کی دخبر دی جوڑو لو اڈو سفکر انکو حالا حدیث حسن غریب لا نارکو اللہ من حاب الوجه وابو العوام دا عمران القطان نے رحم